«Давай, Андрушка, наладим хор», – казав раз писар Лабановичу. «Я тобі помогу. Розумієш ти, зусім інший калінкор, калі в церкві співає добрий хор. І калі апостола читає Матей Дулеба», – у тон писару додає Лабанович. «А що ж, по-твоєму, я кепсько прочитав апостола? Ось ти не прочитаєш так», – кривдиться трохи писар. «І апостола прочитати треба вміти. Да я й не беруся читати, і наогул не розумію, на що гэта бушаванне ў царкве. Хіба нельга прачытаць проста і натуральна? А то раве чалавек, як бугай на прадвесні, аж вочы на лоб лезуць. Хіба гэта ўжо так прыемна Богу? Ці ён глухі?» Пісар яшчэ больш крыўдзіцца. «Можна было б сказаць гэта і больш далікатна», – заўважае ён. «Ты ж думаеш, што ты толькі адзін такі вальнадумец. І я, брат, быў вальнадумец, але глупства гэтае з часам прайшло. Пройдзе яно і ў цябе». Лабановіч хацеў адказаць, што калі чалавек з настаўніцтва пераходзіць на пісарства, дык аб вальнадумстве гаварыць не прыходзіцца. Але сказаць так, значыць пасварыцца з чалавекам, і ён толькі пытае: «А ў чым выявілася тваё вальнадумства?» «Было, брат», – адказвае пісар, – «а я мушу сказаць табе, як старэйшы, і ты мяне павінен паслухаць. Хор наладзіць табе трэба». «А ну яго к чорту», – злуецца Лабановіч, бо ўспамінанне аб хоры яму нейк балюча абходзіць. «Дык ты не прызнаеш значэння хору?» У пісаравым тоне чутна строгасць. «Які ж ты пасля гэтага настаўнік?» Пісаравы бровы навісаюць грозна, а вочы ўпіваюцца ў твар Лабановічам. «А калі я не хачу гэтага твайго хору?» – пытае Лабановіч. «І нашто табе здаўся гэты хор? Поп маўчыць, не лезе з хорам, дык табе трэба свае тры грошы ўткнуць!» Пісарава строгасць раптам сходзіць, і выраз яго твару адразу нейк дабрэе. «Ну чы ты злуешся, дзівак ты? Я ж хачу пагаварыць з табой як з чалавекам, якога я люблю і паважаю. Ты ж думаеш, калі айцец Мікалай нічога не кажа табе, дык яму і ўсё роўна, ёсць хор ці не? Ён да цябе, брат, вельмі добра адносіцца і паважае. Але яго трохі не задавольвае, што ты вечарамі нейкія гутаркі вядзеш з людзьмі, да царквы непрыхільнымі, а праз гэта і цябе самога можна залічыць у раскольнікі. Разумееш ты?» Лабановіч зразу адчувае, што аб яго патайной рабоце ходзяць ужо чуткі. Ён трохі непакоіцца і чуе нават нейкі страх, але стараецца не паказаць гэтага. Хоць ад зоркага пісаравага вока не ўкрываецца ніводзін рух яго твару. «Тфу, праклятае дзякоўска-папоўскае балота», – гаворыць Лабановіч, каб адвесці ўсякія сляды. «Калі да цябе зойдзе ў вольную часіну чалавек, звычайны мужык, і калі ты ад яго не бяжыш, як ад зачумленага не сядзеш за бутэльку, а пагутарыш з ім проста як з чалавекам, дык зараз жа нейкаму чорту гэта пачынае ўжо карцець і наводзіць на ўсякае падазрэнь». Праз пісараў нос Волат прабіваецца кароткі гук. Галава яго зрушваецца і смех, хітры, многазначны смех, рассоўвае валасатыя губы. І смех гэты як бы кажа: «Ага! Он ты як загаварыў, але ведаю, брат, куды ты гнеш?» Лабановіч заўважае, што яго абурлівая рэпліка ніколечкі не пераконвае пісара. Прыступ нейкай вар'яцкай злосці захоплівае яго ўсяго. У настаўніка цяпер з'яўляецца моцнае жаданне сказаць нешта рэзкае, абразлівае. Хочацца плюнуць на ўсё тое, што становіць гэтую казённа-мяшчанскую святасць. Ён ледзь-ледзь стрымліваецца, чакае, што скажа пісар. А пісар гладзіць бараду, зноў абразліва смяецца, як чалавек, што стаіць незмерна вышэй за таго, з кім ён гаворыць, і ведае шмат больш, як гэта можна думаць. Так, чалавек, звычайны мужык, гаворыць пісар, націскаючы амаль не на кожнае слова і раптам змяняе том. Але ж ён і не такі звычайны, як ты гэта хочаш паказаць. І гэтых вольных часін у яго нешта занадта многа. Пра гэтага звычайнага мужыка ходзіць не зусім звычайная слава. Аб ім нават і сякія такія матэрыялы маюцца ў воласці. Ну, як не быць такім матэрыялам, перапыняе пісар Лабановіч. Ён жа судзіўся з панам Скірмунтам. Бухторыў сялян, падымаў іх на яўнае беззаконне, як ён мужыцкае рыла, асмеліўся выступіць супраць пана. Якое мае права мужык дапусціць мыслі, што з ім паступаюць несправядліва, калі над ім з такім замілаваннем апякуюцца ўсе, пачынаючы з гарадавога? Пісар слухае, спусціўшы вочы, у сваю чаргу перапыняе Лабановіча нечаканым зваротам. Андрушка, па дружбе кажу табе, кінь ты гэтую цёмную работу. Любячы цябе, кажу, кінь. Якую цёмную работу? Нападае Лабановіч на Дулебу. Ён ведае, на што ківае пісар, але хоча парушыць упэўненасць, з якой гаворыць той аб цёмнай рабоце, або пераканацца, на чым і ў якой меры грунтуецца гэтая ўпэўнасць. «Каго ты хочаш у дурнях пакінуць?» – зняважліва пытае пісар. «Скажы мне, з кім ты знаёмы, я табе скажу, хто ты!» – прыводзіць ён вядомы афарызм. «Я знаёмы з дзяком Бацяноўскім, з папом, і не з адным, а многа іх ведаю, знаёмы з земскім начальнікам, з пісарам Дулебаю. Дык хто я такі? Гэта не факт», адказвае пісар, збіты з нагі такім запытаннем. «А вось мая цёмная работа для цябе факт. Можа, толькі таму, што навучыць грамаце цёмнага чалавека, ёсць цёмная работа? А ты яго вучыш грамаце? Так? Раблю гэтую цёмную работу. І скажы мне, Мацей, якая табе справа да ўсяго гэтага?» Мацей як бы не чуе запытання і кажа: «І ты гэтага сукінага сына вучыш грамаце? Для чаго ж гэта робіцца такая ласка? Для таго, каб гэтага сукінага сына не крыўдзілі сотні сукіных сыноў». «Ах, вось я, хто ж гэтыя сотні сукіных сыноў? Мусіць жа, я ўваходжу туды?» «Не, ты выключэнне». «Ну што ж, і за гэта дзякую», — пісар адвешвае Лабановічу паклон, ледзь не ўпіраючыся носам у стол, а настаўнік злосны ходзіць па пакойчыку. Некаторы час яны маўчаць. «Паслухай ты мяне, Андрэй», — гаворыць нарэшце Дулеба, — «злавацца тут няма чаго. Я, можа, чым і пакрыўдзіў цябе. Тады выбачай мне». «Выбачай, браток, ну». «Але я табе кажу як чалавеку, як свайму брату, бо я ўсё ж такі больш настаўнік, чым пісар. Пляваць я хачу на пісарства і плюну. Не мяшайся ты ў гэтую брудную справу. Стой, стой, стой, дай мне сказаць. Няўжо ж ты думаеш, што ты адзін угледзеў праўду? А ўсе іншыя сляпыя нічога не ведаюць, не знаюць, і ў галаве іх салома? Няўжо ж ты думаеш, што гэта праўда ў тых паскудных лістках, што пачалі пладзіцца і пападаць і ў сялянскія рукі? Хто ж ім паверыць? Хто за імі пойдзе? злодзей, гультай, лодар і наогул всякі аматар да лёгкага хлеба. А сталы чалавек за імі не пойдзе, не паверыць, толькі плюне на іх загідаю. Чаму? А таму, што сталы чалавек не гультай, знойдзе сабе спосаб, як жыць на свеце, і калі будзе дабівацца чаго, то свайго даб'ецца. І няўжо начальства не думае, не дбае аб народзе? Яно ж само звязана з ім, залежыць ад яго. У інтарэсах самога начальства клапаціцца аб народзе, каб яму жылося добра. Каму, каб жылося добра, смеецца Лабановіч? Народу ці начальству? Народу? А я думаў, каб начальству добра жылося, бо ты, ну, трохі няясна выказаў сваю думку. Ну, але ва ўсякім разе вельмі дзякую табе, што ты аднавіў маёй памяці гэтую мудрасць, якою кармілі нас у семінарыі на працягу 4 гадоў. А ты ж думаеш, семінарыя благому вучыла? З чаго ты ўзяў, што я так думаю? Мене толькі дзівіць, да чаго ты гэта ўсё гаворыш. Слухай, Андрэй, што ты крывіш нейкую нявіннасць? На пісаравым твары адбіваецца пакута, і нос яго моршчыцца ад нездавальнення. Дык чаго ты ад мяне хочаш? Ну, годзе. Не будзем аб гэтым гаварыць, і пісар махае рукою. Не, брат, аб гэтым гаварыць ты будзеш. Як будзеш гаварыць, гэта іншая справа. Можа, так, а можа і не так, але гаварыць будзеш. Не сёння, дык заўтра, не заўтра, дык на лета. Кінь казаць глупства. І слухаць гэтага не хачу. А нашто ж ты пачынаў? Я ж пачаў не з гэтага. У тым-то, брат, і штука, што пачнеш з неба, а пяройдзеш на зямлю, бо зямля да нас бліжэй, чым неба. Ну, гэта як для каго? Ну, а для цябе, напрыклад? Думаю, што зямля больш мілая, чым неба. Бо, каб было наадварот, ты пайшоў бы не ў валасныя пісары, а ў манахі. Неба, брат Мацей, для дурняў адводзяць разумныя людзі, каб самім было вальней жыць на зямлі. Але справа ў тым, што і дурні пачалі шукаць шчасця на зямлі, а раз гэта так, то яны непременна зробяць на зямлі рэвізію. «Гэта так у лістках напісана?» – пытае пісар. «Гэта так напісана ў ходзе людскога жыцця. І гора таму, хто гэтага ходу не разумее або не хоча зразумець. Не, брат Андрэй, гора таму, хто разумее жыццё на выварат і паддаецца на вудачку розных палітычных мошэннікаў». Вынікам гэтае спрэчкі было ўзаемнае нездавальненне. Пісар Дулеба лічыў, што настаўнік стаўся ахвяраю розных палітычных мошэннікаў, а настаўнік думаў аб пісару як аб чалавеку, які ўжо застыў у сваіх поглядах на рэчы, якога трэба асцерагацца. Кожны з іх пашкадаваў другога, выходзячы са сваіх меркаванняў. На развітанне пісар сказаў: «Дык заходь вольнаю часінаю, а што мы трохі паспрачаліся, дык гэта можа і добра». На всякім разе я буду цешыць сябе думкаю, што мае словы пойдуць табе на карысць, а я буду спадзявацца, што і мае словы знойдуць прытулак у тваёй галаве. Не, брат, круціць галавою пісар, яйцо курыцы не вучыць. Але ўсё ж такі, курыца з яйца выйшла, але яйцо курыца знесла. Не, Андрэй, жарты на бок. Памятай, што я табе казаў. Са мною ты можаш гаварыць усё, што хочаш. Гэта ўсё будзе паміж намі, а ліха можа прыйсці з другога боку. Ты яшчэ не ведаеш людзей. Той, за каго ты распінаешся сёння, прадасць цябе заўтра і грошы возьме і барыш вып'е. Вось тады і зразумееш ты ход жыцця. Але гэтага няхай не здарыцца. Пасля жывой і трохі ўзнятай спрэчкі пакойчыку Лабановіча стала нейк незвычайна ціха, і ў гэтай цішыні зусім іначай пачаў выяўляцца сэнс рэчаў, і нават сцены, печы, дзверы, немыя сведкі гарачай размовы, здавалася, выглядалі трохі па-іншаму. Некаторы час Лабановіч прыслухоўваецца да гэтай цішыні, як бы хоча зразумець затоены сэнс яе. Але ён чуе толькі шум і звон у сваіх уласных вушах. Пачынае прыслухоўвацца да самога сябе, як бы першы раз сустрэўся з самім сабою, і глядзіць на сябе як на нейкага стороннага чалавека. Ён заўважае, што ў яго ёсць сэрца і чуе пульс яго, а будзе час, калі гэты пульс замрэ. Нейк холадна і непрыемна робіцца ад гэтыя думкі, і думаць аб гэтым прыкра. Настаўнік падыходзіць да акна, за акном каля саменькае сцяны, дзе стаіць круглаверхі клён, цяпер халодны, аголены, густа-густа збіраецца змрок, нібы гэтая цёмная ноч паставіла тут свайго вартаўніка. Скрозь парадзелыя дрэвы папоўскага саду свеціцца акно ў кватэры пападзянак, свеціцца бледна-зеленаватаю плямкаю. Яшчэ глыбей у дварэ відаць і дзякоўскае акенечка, як воўчае вока. І, здаецца, далёка ад жыцця, у занепалым кутку яго мігцяць гэтыя вокны. Не ветла там і журботна. Ён адыходзіць ад акна і паволі шнуруе ад сцяны да сцяны па пакойчыку. Кухня даўно супакоілася, і толькі цяпер кугае дзіця. Гэта Ганнін сын Кірыла, што нарадзіўся ў кладоўцы, заяўляе там аб нейкіх сваіх правах. Варушыцца Ганна, ціхенька супакойвае дзіцянё і штось ласкава гугніць свайму маленькаму сыну. Нездаволеная паводзінамі брата абуджаецца Юста, яна сярдзіта нешта гаворыць, відаць, злуецца на Кірылу, што перашкаджаю ёй спаць. «Спі ты, згінь, твая маты!» Прыдушаным голасам, каб не трывожыць настаўніка, напускаецца яна на Юсту, і ў кухні зноў усё заспакойваецца. Лабановіч успамінае, калі нарадзіўся ў Ганны сын, і дзівіцца, як яна засталася жывою. Тады ён прывёз ёй з Пінска паўпляшкі гарэлкі, каб было чым пачаставаць бабку. Айцец Мікалай, дачуўшыся аб гэтым, быў надзвычай задаволены паводзінамі настаўніка і ў сваю чаргу, каб не адстаць ад яго ў дабраце, прыслаў Ганне вялізны каравай на радзіны. Адзін толькі дзяк Бацяноўскі трохі іначай тлумачыў сабе ўчынкі свайго суседа. Было ўжо досыць позна. Лабановіч успамінае спрэчку з Мацеем Дулебаю. Настаўнік верыць, што пісар і сапраўды ліха яму не зробіць. Бо ён хоць і думае іначай, чалавек добры і без хітрыкаў. Яго толькі дзівіць, што патайная работа выходзіць наверх, аб ёй ужо ходзяць чуткі. Ну што ж, трэба гэта прыняць пад увагу і трымацца больш асцярожна. І ўжо, лежачы ў пасцелі, ён абмяркоўвае спосабы, як праводзіць далей работу. А для таго, каб адвесці сляды, можа б, не пашкодзіла б і сапраўды, як кажа пісар, наладзіць з яго дапамогаю невялічкі хорык.